Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku za prąd to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Od stycznia do marca typowa polska rodzina będzie płacić za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19, zmarło prawie 800 osób. Nie było żadnej próby nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski. Nie milkną głosy krytyki w związku z likwidacją rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał. Wiceminister zdrowia informuje o śmierci 794 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej w czwartej fali pandemii. Waldemar Kraska mówił w Polsat News, że wysoka liczba jest po części efektem ograniczonego raportowania w święta. Dziś mamy 15 571 nowych przypadków. To jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to także jest spadek o ponad 13%. Może to już nie są tak duże spadki, jak były w ostatnich dniach, ale także widzimy ciągle tę tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń. Wiceminister Kraska zaznaczył, że 600 zmarłych osób nie było zaszczepionych. Tymczasem zdaniem wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego, który był gościem salonu politycznego Trójki, powrót dzieci do szkół za prawie 2 tygodnie jest niezagrożony. W chwili obecnej na 100% mogę powiedzieć, że 10 stycznia dzieci wrócą do szkoły. Intuicja również podpowiada mi, że ta data jest w żaden sposób niezagrożona. Naukę zdalną dla wszystkich uczniów w kraju wprowadzono od 20 grudnia. Jak tłumaczyli członkowie rządu, chodziło o ograniczenie skali zakażeń koronawirusem w szkołach. Francja zaostrza restrykcje w związku z nową falą pandemii na świecie. Podobne decyzje wprowadziło wcześniej kilka innych krajów europejskich. Wciąż problemy mają linie lotnicze, których pracownicy zachorowali na COVID-19. Wiele połączeń musiało zostać odwołanych. O sytuacji na świecie Wojciech Cegielski. Francuskie władze ograniczyły liczbę osób, które mogą brać udział w zgromadzeniach publicznych. Zaapelowały też o wysyłanie pracowników na tryb zdalny. Zabronione jest też jedzenie i picie w pociągach dalekiego zasięgu. Równocześnie rząd zapewnił, że nie wprowadzi lockdownu w czasie Sylwestra. W Niemczech zawody sportowe organizowane będą bez publiczności. Spotkania zostały z kolei ograniczone do 10 osób. Powodem restrykcji w Europie jest nowy wariant koronawirusa Omikron. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że choć jest on znacznie bardziej łagodny od poprzedników, to rozchodzi się znacznie szybciej, co grozi zatkaniem służby zdrowia w Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wczoraj nie stwierdzono żadnej próby nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski, informuje Straż Graniczna. Na odcinkach ochranianych przez placówki w Narewce i Czeremsze grupy liczące nawet 30 osób podchodziły pod linię granicy, ale na widok polskich patroli wycofywały się. W sumie od początku roku odnotowano około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, tylko w grudniu 1200. Do 1 marca na terenach przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Sztab protestacyjno-strajkowy zbiera się w Polskiej Grupie Górniczej. Zwołały go działające w spółce związki zawodowe. To odpowiedź na fiasko wczorajszych rozmów płacowych prowadzonych przez stronę społeczną, zarząd PGG i wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnych za górnictwo Piotra Pyzika. Jak mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80, podczas posiedzenia sztabu zostanie ustalona forma protestu. Nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy nie protestowali wspólnie. Na tym sztabie ja się pojawię i oczywiście będziemy wspólnie decydować, co dalej. To, że będzie protest, to jest na 100%. Forma protestu zostanie ustalona na sztabie protestacyjno-strajkowym. Ja powiedziałem, jeśli zostaną ustalone działania na sztabie, wchodzę w ten sztab i wspólnie protestujemy. A w zeszłym tygodniu, sierpień 80, rozpoczął okupację siedziby PGG w Katowicach bez uzgadniania tego z innymi związkami. Górnicy domagają się wypłaty rekompensat za przepracowane od września weekendy oraz ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Małgorzata Jakubowska, a realizuje Michał Jakubik. Ach, ta zima, drodzy Państwo, no, musi być przez chwilkę. Za chwilę zaczniemy dobre śniadanie w dobrym towarzystwie. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Potem w tej godzinie zajrzymy do Gdyni, bo tam, drodzy Państwo, Muzeum Emigracji, które mieści się na terenie Dworca Morskiego, przygotowało audiospacer po siedzibie muzeum. I to nie tylko jest dawka wiedzy o modernistycznej architekturze tegoż dworca, z którego wyruszył świat nie kto inny, tylko Witold Gombrowicz, ale również niezwykła opowieść przekazywana z perspektywy pewnej bohaterki. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani Ewa Drygalska, rzeczniczka prasowa Muzeum Emigracji w Gdyni. I oczywiście w tej godzinie czeka nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. All denials and reality of dreams, feeling overwhelmed, by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that I'll never attend. Waging culture wars, we are getting. Drodzy Państwo, to czas na dobre śniadanie, bed and breakfast. George Michael, Freedom, I won't let you down. Nie zawiodę Cię, I won't let you down. That's right. Mm-hmm. I will not give you up. Nikt mi nie będzie mówił, że ty nie jesteś nic wart, ja będę dalej wierzył w ciebie, tak? Albo nie oddam ciebie, mm-hmm. Też może być. Gotta have some faith in the sound. Posiadam wiarę w dźwięk. Tak. Nie wiadomo, o co chodzi, jaki to dźwięk, ale ma wiarę. It's the one good thing that I've got. To jest jedyna rzecz, jaką ja mam. Mm-hmm. Mój zasób. So please, don't give me up. Więc proszę też nie rezygnuj ze mnie. Mm-hmm. Because I would really... really love to stick around. Bardzo chciałbym być gdzieś w pobliżu ciebie. Tak, stick around. Trzymać się z tobą. Tak. Mhm. Heaven knows, I was just a young boy. Tak naprawdę byłem tylko zwykłym, młodym chłopakiem. Tak. Didn't know what I wanted to be. Nie wiedziałem, kim chcę być. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy. Stałem się oczkiem w głowie każdej wygłodniałej nastolatki. Tak, każda nastolatka chciała mnie poznać. And I guess it was enough for me. I to mi wystarczyło. Wtedy, prawda? Mm-hmm. I wanted to win the race, have a prettier face. Chciałem wygrać wyścig, pięknie na piękniejszą twarz. Mm-hmm. Brand new clothes and a big fat place. Czyli także nowe ubrania i odpowiednie miejsca. Tak jest, czyli fat place, dobre. Mm-hmm. But today the way I play the game is not the same. Ale dzisiaj jest już inaczej. Inaczej podchodzę do całej tej gry. No way. Think I'm gonna get me some happy. Nie ma mowy. Teraz pora, żebym ja sobie dał trochę szczęścia. Trochę szczęścia, właśnie. Nie happiness, tylko happy slangowo. I think there's something you should know. Coś powinieneś wiedzieć, powinnaś wiedzieć. Gotowy, Piotr? Mhm. There's something deep inside me. Coś jest głęboko we mnie, drzemie we mnie. Take back your picture in the frame. Zabierz swoje zdjęcie w ramce. I just hope you understand. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Sometimes the clothes don't make the man. Czasami ubrania, no nie osądzaj książki po okładce. Otóż to. All we have to do now is to take these lies and make them true. Zabierz swoje kłamstwa, tak? I mm-hmm. Spraw, żeby były prawdziwe, żeby tak były jest. Prawdą. Czyli pokaż prawdę o sobie. Podążam do prawdy. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Ty nie jesteś dla mnie, ja nie jestem dla ciebie. Czyli taka smutna piosenka, prawda? Ostatecznie pod tak. Pod tytułem Freedom. George Michael.

Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Audiospacer zaprasza nas w podróż po przestrzeni tak naprawdę czasu i też oczywiście Dworca Morskiego, który kiedyś był miejscem, w którym ludzie mogli zmienić rzeczywiście swoją rzeczywistość, ruszali w podróż. Przygotowaliście Państwo taką dla nas wycieczkę, dla wszystkich z okazji 88-lecia Dworca Morskiego, w którym obecnie jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Ile czasu trwało przygotowywanie takiego właśnie audiospaceru? Dziękuję za pytanie. Przygotowanie trwało kilka miesięcy. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad koncepcją, rozmawialiśmy o tym, jak najlepiej opowiedzieć no właśnie o architekturze, funkcjach, technologiach, historii gmachu, ale w taki sposób, który byłby wciągający, ciekawy nie tylko dla fanów i architektury i osób, które na przykład bardzo interesują się modernizmem, a takich jest w Gdyni, w Trójmieście sporo, bo to miasto z tego słynie, ale też chcieliśmy wciągnąć w tą przygodę, w tą opowieść o dworcu osoby zainteresowane historią emigracji, historią portu. Także faktycznie to, co stanowiło dla nas największe wyzwanie, to właśnie wykreowanie opowieści i mam nadzieję, że to się udało. Będziemy na pewno mieli okazję przesłuchać, jeżeli nasi słuchacze będą mieli chęć ruszyć w taką podróż, to na pewno sprawdzą. My za chwilę też odrobinkę zajrzymy uchem w tę przestrzeń. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa koncepcja opowieści o ich historii i przestrzeni poprzez oko, poprzez myśl bohatera. Właśnie, bohaterki. Dlaczego wybraliście Państwo kobietę? Kim jest Zofia, architektka? Zofia ma 33 lata i właśnie wyjeżdża, jest w momencie, w którym, jak sama mówi, świat stoi przed nią otworem, jest utalentowaną architektą i architektką. Ma więc szansę wyjechać do Nowego Jorku, żeby tam kontynuować swoją karierę. Głosu Zofii, naszej bohaterce, użyczyła wspaniała aktorka Magdalena Cielecka. I Zofia w momencie, w którym ma godzinę czasu przed swoim wyjazdem, przed wejściem na pokład Transatlantyka, który zabierze ją przez ocean, opowiada nam historię dworca, jest architektką, więc bacznie przyglądała się historii budowy, samej koncepcji dworca. Opowiada nam o fascynujących detalach, ale też o późniejszej historii, więc trochę skaczemy w czasie, też trochę o późniejszej historii, też równie fascynującej dworca, który działał przecież od otwarcia w 1933 roku do zamknięcia w 1988. Więc Zofii? Zofii nie umyka żaden szczegół, więc myślę, że teraz jest taki moment, żebyśmy razem z nią spojrzeli uchem na to, czemu ona się przygląda. Posadzka pod twoimi stopami to oryginalna dekoracja wykonana z dwubarwnego terrazzo, zwanego też lastrykiem. Jej kompozycja odzwierciedla układ funkcjonalny wnętrza, wskazując kierunki przemieszczania się od ram na wyższe poziomy. Terrazzo było popularnym materiałem wykończeniowym. Podobną posadzkę mieliśmy w naszym rodzinnym domu przy ulicy Świętojańskiej. Wiele zachowało się również w innych kamienicach i gmachach publicznych Gdyni. Widzisz metalowe osłony przy podłodze po obu stronach głównego wejścia? To kolejne ciekawe rozwiązanie zastosowane w hali pasażerskiej. Ogrzewanie hali umożliwiały nagrzewnice elektryczne zamontowane w piwnicach. Ciepłe powietrze wtłaczane było do wnętrza holu. Te eleganckie metalowe oprawy zostały współcześnie odtworzone na podstawie archiwalnych fotografii, podobnie jak zawieszone nad nimi pamiątkowe tablice. I tak bohaterka Zofia przegląda się dworcowi, przegląda się tej przestrzeni, analizuje. Naszym gościem jest pani Ewa Drygalska, rzeczniczka prasowa Muzeum Emigracji w Gdyni, któreż to muzeum przygotowało właśnie audiospacer po Dworcu Morskim. Kto dokładnie, ile osób pracowało nad tym audiospacerem? Kto przygotował scenariusz, całą koncepcję? Pani Ewa. Mhm. Koncepcję przygotowywaliśmy tutaj wewnętrznie w muzeum. Przygotował ją kurator Maksymilian Bochenek i historyk Szymon Miocek. Pomagali nam również Anna Orchowska-Smolińska, znana architektka i designerka. Natomiast za scenariusz, reżyserię odpowiada studio Osorno Krzysztofa Czeczota, z którym już zresztą współpracowaliśmy rok temu przy słuchowisku na 87. urodziny Dworca Morskiego. Ale oczywiście oprócz tych osób była jeszcze rzesza też wolontariuszy, testerów, osób, które nam pomagały no właśnie sprawić, że spacer będzie coraz lepszy, więc im też myślę, że warto o nich wspomnieć. Ile czasu może zająć odsłuchiwanie audiospaceru? Spacer jest zaplanowany na około godziny. Zdecydowanie najlepiej słuchać go na miejscu, chociaż jest on dostępny poprzez stronę internetową, więc jeśli wejdziecie Państwo na stronę www.polska1.pl/audiospacer, tam możecie przesłuchać wszystkie odcinki, natomiast oczywiście najlepiej słuchać go na miejscu, w słuchawkach. Przygotowując spacer, bardzo chcieliśmy go świetnie udźwiękowić, więc dodaliśmy mnóstwo dźwięków z epoki, dźwięki portu, muzykę, różne fragmenty archiwalne, więc bardzo nam zależało na tym, żeby to była też przyjemność dźwiękowa, nie tylko spora dawka wiedzy. Dodatkowo spacer jest nagrany w takiej specjalnej technice binauralnej, która pozwala na no właśnie zanurzenie się i takie zupełnie imersyjne doświadczenie, zwłaszcza jeśli, przede wszystkim jeśli używamy do tego słuchawek. Nie ukrywam, że bardzo dużo ostatnio osób słucha różnego rodzaju podcastów. To była też nasza inspiracja, kiedy przygotowywaliśmy spacer. Czyli tak naprawdę na chwilę, żeby przenieść w czasie i przestrzeni słuchacza, sprawić, żeby uchem zobaczył to, co też nie w którymś momencie no już niewidzialne, bo przecież nawet spacer po Dworcu Morskim pozwala sobie zobrazować rzeczy, ale tego, czego nie ma, no już się nie zobaczy. Ale gdzie Państwo znaleźliście te wszystkie dźwięki archiwalne? W którym miejscu? Ile czasu zabrało kompletowanie ich do tego audiospaceru? Świetnie to pani ujęła, zobaczyć uchem, bo faktycznie oczywiście dworzec, mimo że odrestaurowany w 2013 roku, to wiele się w nim zmieniło, został zaadaptowany na potrzeby muzeum, natomiast to, na czym nam zależy, to oczywiście spróbować odtworzyć, czy właśnie oczami wyobraźni zobaczyć, jak wyglądał wcześniej, w czasie, kiedy pełnił zupełnie inną funkcję niż dzisiaj, czyli właśnie Dworca Morskiego. A w realizacji korzystaliśmy ze zbiorów Audio Network Music Library i faktycznie samo dobieranie dźwięków odpowiadała wspomniana wcześniej firma Osorno, która sam spacer dla nas przygotowała. Myślę, że spisała się świetnie i jest tam mnóstwo dodatkowych elementów, które tak jak mówiłyśmy, no niesamowicie pobudzają wyobraźnię, pozwalają zobaczyć, zamykając oczy lub nie, ale pozwalają zobaczyć czy odmalować właśnie dworzec w latach 30., 40. i podróżując jeszcze przez kolejne dekady jego istnienia. Myślę, że dla osób, które nie mają na przykład teraz okazji odwiedzić państwa, to jest też dobry początek, żeby posłuchać, a potem jeszcze raz przyjechać i w tę podróż wybrać się ponownie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Ewa Drygalska, rzeczniczka prasowa Muzeum Emigracji w Gdyni, a my na koniec przenieśmy się jeszcze na chwilę w ten czas, kiedy Dworzec Morski funkcjonował i zabierał ludzi w świat i przywodził ludzi ze świata do nas. Przejdźmy się wzdłuż dawnej rampy magazynu tranzytowego, która pełni obecnie funkcję tarasu. Rozciąga się z niej widok na cały gdyński awanport, który od strony zatoki oddzielają falochrony. To specjalnie wyodrębniony obszar wodny przed wejściem do portu, który wyznaczają latarnie zaprojektowane w latach 30. Po przeciwległej stronie znajduje się port wojenny na Oksywiu. Za nim widać wieżę najstarszego budynku w Gdyni, czyli kościoła świętego Michała Archanioła. Na lewo od nich usytuowana jest stocznia, a dalej port towarowy. Zwróć uwagę na balustradę obecnego tarasu. To dawna szyna, po której poruszało się jedno z ramion pasareli. Z kolei ciemny pas na elewacji, który umieszczono tu podczas odbudowy dworca, nawiązuje do metalowych wrót, które niegdyś tu były. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest najlepszym punktem do obserwacji wpływających do Gdyni statków. Latem odbywają się tu wydarzenia kulturalne, koncerty i warsztaty. Czas na mnie. Tutaj się rozstaniemy. Czujesz zapach morza? Słyszysz ten szum? Trudno je zapomnieć. Żegnaj. Odpływam. Życzę ci bezpiecznej podróży na spokojnych wodach, gdziekolwiek płyniesz. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Co tu by poczytać, drodzy Państwo? W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Sokrates nie miał okazji, by porozmawiać z Ischomachosem, ponieważ ten ostatni rzadko dysponował wolnym czasem. Wychwyciłem to zdanie u Leo Straussa w dialogu sokratycznym Ksenofonta i jego komentarzu do ekonomiki. Owo zdanie, powtórzmy je raz jeszcze, Sokrates nie miał okazji, by porozmawiać z Ischomachosem, ponieważ ten ostatni rzadko dysponował wolnym czasem, uświadamia nam, jak wiele możemy stracić przez często pozorny brak czasu. Z naszej perspektywy wyobrażenie, że zabrakłoby nam czasu, aby porozmawiać z Sokratesem, skłaniałby nas raczej do stwierdzenia, że swoje życie musieliśmy zmarnować. Mieć okazję rozmawiać z Sokratesem i wymawiać się brakiem czasu to niemal bluźnierstwo. Starajmy się w takim razie mieć na Sokratesa czas. Ten czas możemy realizować dzięki oczywiście platońskim dialogom, dzięki ostatnio na nowo przetłumaczonym chmurom Arystofanesa, ale bardzo zachęcam, aby sięgnąć także do Ksenofonta, a przewodnikiem jest tutaj znakomitym Leo Strauss. Wielka tradycja filozofii politycznej, jak pisze Strauss, zaczyna się od Sokratesa. Jego znaczenie opatruje się zwykle w pominięciu natury i całkowitej koncentracji na badaniu kwestii etycznych. Wynikało to, jak się wydaje, z przekonania, że człowiek nie musi posiadać wiedzy na temat natury rzeczy. Z konieczności jednak musi troszczyć się o to, jak należy postępować w życiu indywidualnym i zbiorowym. I niech to zdanie będzie najlepszym wytłumaczeniem dla tych, którzy jeszcze wątpią, że warto mieć czas dla Sokratesa. Leo Strauss, dialog sokratyczny Ksenofonta. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła. W